काश्यात्मना श्रुति सिद्धांतम उक्तवती इति भाष्य अभिप्राय आह। अभी भर्तृप्रपंच मत संबंध उसके मत के अनुसार सिद्धांतम उक्तवती काश्य रूप से श्रुति सिद्धांत को कहा, ये भर्तृप्रपंच भाष्य अभिप्राय आत्मन इति आत्मनोस्तित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिप्रत्यये श्रुत्या सिद्धांत सिद्ध्यर्थं काश्यरूपं प्रकल्पितं निष्फलत्वात् सचायुक्तः प्रकृतानभिसंगतेः आत्मन अस्तित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपत्ति। आत्मा है वही कर्ता है वही भोक्ता है, उसको जानने के लिए ज्ञान के लिए श्रुत्या सिद्धांत सिद्ध्यर्थम काश्य रूपम प्रकल्पितम, काश्य रूप को कल्पना करके उपदेश किया श्रुत्या सिद्धांत सिद्धि के लिए। ये उनके मत है भर्तृप्रपंच मत। इस संबंध गार्ग कार्य इतिहास जो कहते हैं विकर्ता भूता देह में है उसको सिद्धि के लिए आत्मा ही कर्ता होता है। यहाँ सिद्धांत आ गया निष्फलत्व सच्चाई तो ये सिद्धांत है जो संबंध भर्तृप्रपंच जो उक्त संबंध स अयुत निष्फलत्व और प्रकृत अनभिसंगते प्रकृति के साथ उसका संबंध नहीं है। ब्रह्म ते ब्रह्माणी आरंभ किया और आत्मा में कर्तृत्व होते तो सिद्ध करना है, कर्तृत्व होते तो सिद्ध होगा तो आत्मा ब्रह्म नहीं होगा। अवच्छेद रहित त्रिविध परिच्छेद रहित ब्रह्म है इसलिए अनभिसंगत वो आयुत है। तस्य अस्तित्वादि सिद्ध है श्रुत्या प्रकल्पितम काश्य रूपमिति संबंध। आत्मा में अस्तित्वादि सिद्धि के लिए श्रुति के द्वारा काश्य रूप प्रकल्पित है उसके सिद्धांत संग्रह से कहते सिद्धांत सिद्ध्यर्थम, सिद्धांत सिद्ध्यर्थम काश्य रूपम प्रकल्पितम सिद्धांत की सिद्धि निश्चय के लिए। परोक्तम संबंधम निराकृत यहाँ से सिद्धांत हुआ निष्फलत्वात् सचयुत प्रकृत अनभिसंगते प्राण देवतायाः भोक्तृत्वादि निराशेन आत्मनस्तदुक्त्यर्थम उत्तर ग्रंथ इति यह संबंध स्वयुत। प्राण देवता भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्व कर्तृत्वादि का निराश करके आत्मा में तदुक्त्यर्थम आत्मा में कर्तृत्व होते तो है, आत्मा अलग है उसे कर्तृत्व होते तो है इसको कहने के लिए आगे ग्रंथ ऐसा जो संबंध है भर्तृप्रपंच का यह संबंध है स्वयुत। आत्मनत्व साधन से अफलत्वाद आत्मा में कर्तृत्व साधन आत्मा है एक अस्तित्व कर्तृत्व साधन से अफलत्वाद तत्साधन से कर्तृत्व आदि साधन से आत्मा में कर्तृत्व होते तो साधन निष्फल है कोई प्रयोजन नहीं है। विरुद्ध तद आत्मा अवैत इत्यय ऐक्य ज्ञानात मुक्तिरिति प्रकृत अर्थ संयोगाच आत्मा अवैत अहम ब्रह्मास्मि ऐक्य ज्ञान से मुक्ति है और आत्मा में कर्तृत्व होतृत्व प्रतिपादन करने का कोई प्रयोजन नहीं है, उसके साथ संबंध नहीं है। नहीं जीव से वास्तविक कर्तृत्व आदु तत्सिद्धि यदि वास्तव कर्तृत्व होता तो होगा तो तत्सिद्धि ऐक्य ज्ञान नहीं हो सकता है ब्रह्म के साथ, ब्रह्म निर्धर्म के ब्रह्म के साथ ऐक्य। निष्फलत्वादिति हेतु साधयति ये निष्फल है कर्तृत्व होते तो कथन करना। देवता देवता अस्तित्व पक्षे भी किमस्तित्वादि नेष्यते देहाद् भिन्नस्य विज्ञातो रिष्टं चे निष्फलः समः। और जो देवता है प्राण आदि देवता है अस्तित्व है किम अस्तित्वादि नश्यते, देवता अस्तित्व है तो किम अस्तित्वादि अस्तित्व कर्तृत्व होत तो नश्यते अर्थात इष्ट है, तो फिर उसको प्रतिपादन करना व्यर्थ है। कह देहादि भिन्न से विज्ञात इष्टम चेत, देवता देवतादि है तो देह से भिन्न है वह कर्ता, आत्मा देह से भिन्न है वही वो है कर्तृभूत्वादि इष्टम चेत निष्फल श्रम, भिन्न ये कहते करना वो भी श्रम निष्फल है। आत्मत्वेन कर्तृत्वादि उपपदे टिप्पणी स्थूल देहात्रित आत्मा अस्तित्वादि प्राण देवता अस्तित्वादि पक्ष लोकायत मत निराशेन वो आत्मत्व कर्तृत्वादि हो जाएगा तद अतिरिक्त आत्मा अस्तित्वादि साधन आप प्राण आदि कर्तृत्व हो जाएगा तो लोकायत मत का निराकरण हो जाएगा, देह से तो अतिरिक्त मान करेगी इतने मात्र से तो हो गया अस्तित्व कर्तृत्व हो तो हो गया तो उसके प्रतिपादन करना व्यर्थ है। ठीक है हमें गार्ग्येष्ट प्राण से अस्तित्वादि पक्षे भी गार्ग्येष्ट प्राण उसी को ही मानता है आत्मा अस्तित्व मानेंगे तो देह द्वय अतिरिक्त से जीव से तद्वारा अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा किमित नैष्यति के अस्तित्व के इष्ट नहीं तथा चेद इष्टम तरी देवताया त निराशन ज्ञातुर्वस्तु साधने प्रयत्न व्यर्थ, देवता में कर्तृत्व हो तो निषाद निषेध करके ज्ञाता को ही कर्ता होता कहेंगे वास्तव है कहीं तो प्रयत्न व्यर्थ हुआ उसे क्या है प्राण को कर्ता होता मानो आत्मा को कर्ता होता मानो कर्तृत्व हो तो आत्मा में ही निशुद्ध स्वरूप है आत्मा शुद्ध प्रतिपादन करना है उसमें कर्तृत्व होते प्रतिपादन करना तो प्राण को भी मानो जो प्राण हो गया देह से भिन्न प्राण अस्तित्व भी सिद्ध हो गया कर्तृत्व होते तो गार्ग्य मत के अनुसार भी सिद्ध था प्रयत्न व्यर्थ है मुख्य नहीं होगा। परत्र उक्तम दोषद्वयम सपक्षे नास्ति निष्फल और प्रयत्न व्यर्थ है सपक्षे नास्ति अज्ञात इत्यादि अज्ञात एकात्म याथा आत्म्यो यदा त्विह विवक्षते अविद्याकार्य निष्ठ सन् श्रुत्या कार्य शरीरया पूर्वपक्षितया शेष दुख हेतुपशान्तये पूर्वपक्ष निदानचेत् काश्य सिद्धान्तवाद्यपि श्रुते होत्थाप्यते शेष वेदान्तार्थवबुद्धये सर्वप्येष तदा यत्नः फलव्यांशा न चान्यथा। यदा तो यह अज्ञात एकात्म यथात्म विवक्षते अविद्या कार्य निष्ठ संश्रुत्या गार्ग्य शरीरया पूर्वपक्षितया अज्ञात एकात्म यथात्म विवक्ष करेंगे अविद्या कार्य निष्ठ है गार्ग्य गार्ग्य शरीरया श्रुत्या गार्ग्य शरीरया गार्ग्य रूपेण श्रुति अविद्या कार्य निष्ठ होता है पूर्वपक्षितया अशेष दुख हेतु उपशांत पूर्वपक्ष निदान छेद सिद्धांतवादी काश्य अपनी श्रुति काश्य सिद्धांतवादी पूर्वपक्ष निदान छेद पूर्वपक्ष निदान मूल कारण का चेतन करने वाला अशेष दुख हेतु उपशांत दुख हेतु से निवृत्ति के लिए यहाँ काश्य श्रुत्या यह उत्थाप्य थे यह काश्य सिद्धांतवादी श्रुत्या उत्थाप्य थे अशेष वेदांतार्थ बुद्ध है सपन वेदांति कर्तव्य को ज्ञान के लिए सर्वपेश तदा यत्न फलवान से आदम, तभी सौर यत्न फलवान होगा जो कार्य मानता था अविद्या कार्य निष्ठ होकर के उसकी निवृत्ति अज्ञात एकात्म यथात्म विवक्षित तो होगा उससे पूर्व पक्ष का मूल अज्ञान की निवृत्ति तो तब सब यत्न फलवान न चाह अन्यथा अन्य प्रकार ये प्रयत्न व्यर्थ है। इसलिए संबंध यही संबंध है जो सिद्धांत का हुआ अज्ञात एकात्म का यथात्म या विवक्षित है और पूर्व पक्षियों का कार्य जो अविद्या कार्य निष्ठ है पूर्व पक्षी कहता है और सिद्धांति काश्य है श्रुति उत्थापन करती है सिद्धांत रूप से काश्य रूप से पूर्व पक्ष मूल कारण छेदन करने वाले अशेष दुख निवृत्ति के लिए अशेष वेदांत निश्चय के लिए संपूर्ण यत्न साफल है। यदा श्याम आख्यायिका अज्ञो गार्ग्यो विराजी अहम भावो अशेष दुख है तो स्वाज्ञान से उपासनार्थम पूर्व पुषितया श्रुत्या विवोचते अज्ञानी कार्य है विराट अहम भाव जिसका संपूर्ण दुख हेतु है अज्ञान स्वाज्ञान से उपासनार्थम पूर्व पुषित रूप से श्रुत्या विवोचते कार्य यजात तत्कारण अज्ञान हेतु प्रभुत्व अजात शत्रु तद अज्ञान हेतु हेतु चित क्या दिया था निदान चित पूर्व पुष्य निदान चित हेतु को उच्छेद करने वाले अज्ञात शत्रु अजात शत्रु ऐक्य सिद्धि के लिए सिद्धांतवादी है तया एवं अनुद्यते तया श्रुति अनुद्यते तदा प्राणादेर आत्मत्व निराश प्राणादि में आत्मत्व का निराश करना अतिरिक्त आत्मतुक्ति इत्यादि जितने प्रयत्न सर्वोपी यत्न सफल होगा। न चातर मोक्षानुपपत्ति मोक्षानुपपत्ति न ज्ञानाद अज्ञान तज ध्वस्ते सिद्धे तसिद्धे ज्ञान से अज्ञान तज ध्वंस होने पर मुख्य सिद्ध है परतत्व यत्न विफल हो जाएगा। न च प्रकृत संगति यही दो है प्रयत्न विफल प्रकृत संबंध नहीं है। कर्तृत्वादिर वस्तुते ज्ञानादि मुक्तिर न युता नहीं कर्तृत्वादि वस्तुते ज्ञानादि मुक्ति युत है वस्तु न तस्य तद वास्तव होगा तो निवृत्त नहीं होगा। तद अवस्था नहीं चाहे यदि कर्तृत्वादि रहेगा तो अनर्थ द्वस्ती रूप मुक्ति नहीं होगी अनवकाशत्व कल्पितत्व च कर्तृत्वादि मतभेद सिद्धि यदि वो भी कर्तृत्वादि को कल्पित मानेंगे तो हमारे मत में इससे कोई भेद नहीं है। परोत्तम संबंध निरस्य श्रोत संबंध साधित सिद्धांत का तत्र सुखावबधाय आख्यायिका इति उक्तम सुख से ज्ञान के लिए आख्याय के रूप इधानी फलांतर महा आख्याय का दूसरा भी फल है। श्रद्धाचारादि विध्यर्थ यदि व्याख्यायिका त्वीयम् यथोक्तदर्शनाप्तार्थो नान्यदस्तीति भावितः अतोतिदृप्तो विज्ञात दर्पकारण घस्मर श्रद्धा आचारादि विध्यात श्रद्धा आचार और आगे तत्परता ज्ञान में विधि के लिए आख्यायिका यम तो आख्यायिका यदि वा कह करके दूसरा हुआ पहले तो संबंध बता दिया यदि वा श्रद्धा आचारादि विध्यर्थ है तो यम आख्यायिका यथोत दर्शन आप्तार्थो यथोत दर्शन है न आप्त यथोत दर्शनाप्त अर्थो ये न गार्ग्य न स गार्ग्य यथोत दर्शनाप्तार्थो ये प्राणादि में आत्मा मानकर जो प्राप्त हो गया वो मानता नान्य दस्ती अन्य कोई है ही नहीं इति भावित भावना से युक्त अज्ञानी अतो अतिदृप्त गार्ग्य है अभिज्ञात दर्प का अभिज्ञात दर्प कारण घस्मर अभिज्ञात अर्पक अभिज्ञात दर्प, दर्प का कारण है अज्ञान है। दर्प कारण घस्मर, दर्प कारण अज्ञान को नष्ट करने वाला जलाने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है वो अभिज्ञात है। दर्प कारण घस्मर अभिज्ञात, दर्प कारण घस्मर ये न, दर्प कारण अविद्या, अविद्या को खा लेने वाला निगल लेने वाला तो ब्रह्म ज्ञान वो अप्राप्त है, अभिज्ञात अप्राप्त है, इसे दृप्त है। गार्ग्याकाश हो श्रद्धालुता दृष्टि, दोनों में श्रद्धालु है। गार्ग्य ब्रह्म थे भगवान जो कहा वो गोस सुंदर आय कहकर खुश हो गया। अब यदि अंत में नहीं पूरा जान जाना जाता है तो तुरंत ही समर्पित हो गया उपत्ति यानी श्रद्धालुता दृष्टि। विद्या श्रद्धा परम साधन उत्तम से अधमात अनुज्ञा मात्रेण तत्प्राप्ति। उत्तम गार्ग्य ब्राह्मण अधम क्षत्र से अनुज्ञा अनुमति से कहते हैं वेव तो ज्ञापयिष्यामी विद्या की प्राप्ति। न उपसत्या उपसत्ति तिष्यत्व न चरण स्पर्श साष्टांग प्रणाम इत्यादि न इति आचार। शुष्क तर्क वसा न सा लभ्या उपायन जहाँ कहीं क्या उपायन कृत्या कथन मात्र से शरीर व्यवहार नहीं उपायन कृत्या कथन मात्र से शिष्यत्व न मैं समर्पय कथन मात्र से और शरीर से कहीं कहीं आया गुरु उपयात में साष्टांग प्रणाम चरण स्पर्श इत्यादि न शुष्क तर्क वसा न सा लभ्या ब्रह्म तर्काद विरम्यता में कहें तर्काद विरम्यता में श्रुतिमत तर्क अनुसंधीयता में क्या कहें नहीं नहीं हाँ वो निशा तर्क मत अपनाते हैं कुतर्काद कुतर्काद सुविरम्यता है ना दुस्तर्का हाँ दुस्तर्का भी दुष्कृत दुस्तर्काद उपरम्यता श्रुतिमत तर्क अनुसंधीयता में आया दुस्तर्क से यही दे दिया। शुष्क तर्क वसा न सा लभ्या तर्क तो चाहिए अनुमान मनन के लिए श्रुतिमत तर्क अनुसंधीयता यदि वा इति फल विकल्पात यदि वा अन्य विकल्प के लिए यदि वा सदाया एवं संबंध मुक्त्वा दृप्त। अच्छा ये जो श्रुति आचार आदि आदि पर से क्या होगा शुष्क ये दे दिया शुष्क तर्क वसा न सा लभ्या इति आदि शब्दार्थ आदि शब्द का अर्थ दिया श्रुति आचार आदि दृष्ट इत्यादि अर्थ में यथोक्त यथोक्त दर्शन आप्तार्थ नान्य दस्ती जो जानता है इतने में से त्रिनात्म दृष्टिया आप्त तद्भाव त्रिनात्म दर्शन करके तद्भाव त्रिनात्मक रूप हो गया तो अन्यत नास्ति ब्रह्म अन्य कोई ब्रह्म है ही नहीं इति मनवान सविशेष ब्रह्म है निर्विशेष कोई ब्रह्म है ही नहीं। अप्राप्त दर्प हेतु अज्ञान ध्वंसी तत्व ज्ञान दर्प हेतु अज्ञान है अज्ञान ध्वंसी तत्व ज्ञान अप्राप्तम दर्प हेतु अज्ञान ध्वंसी तत्व ज्ञान ये न स अप्राप्त दर्प हेतु अज्ञान ध्वंसी तत्व ज्ञान दर्प हेतु अज्ञान अज्ञान के ध्वंसी जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया है अभी या तो गार्ग्य अथवा अत्यंत दृप्त है अज्ञानी होने के कारण स कदाचित आसित सह इत्यादि अवतारित श्रद्धालु श्रद्धालु वित्त संपन्न श्रीवर्ति नमुपेत्यतु ब्रह्मतेहं ब्रवाणी इति गार्ग्यः काश्यम भाषत तो काश्य है अधिकारी श्रद्धालु है अरे वित्त संपन्न है शिवर्थी है तो उपेत उसे पास जाकर के गार्ग्य काश्यम अभाषत ब्रह्मते ब्रवाणी इति। विद्या संप्रदाने पात्र से योग्यत्वार्थम विशेषणानि, योग्यता है श्रद्धालु वित्त संप्रदान सेवर्ती योग्यम अधिकारिणम प्रति प्रश्न मंत्रिणा भी प्रतिवचन उचितमिति वक्षमाणार्थ सूचनार्थ तु शब्द सेवर्तिनम उपेत्य तु। राजा ने पूछा नहीं था जाकर क्या ब्रह्मते ब्रह्माणि, योग्य अधिकारी तो प्रश्न के बिना भी उत्तर देना चाहिए। आगे कहेंगे काश्य से अजात शत्रुतम साधयति, अजात शत्रु नैत्यादि न जातो न भविष्योस्ति शत्रुरेकात्म दर्शनात्, अजात शत्रु काश्यो तो गार्ग्य बुद्धि विरुद्ध धी। न जातो न भविष्य नास्ति शत्रु ऐकात्म दर्शनात्, शत्रु न जातो न अस्ति न भविष्य, अतः अजात शत्रु काश्य गार्ग्य बुद्धि विरुद्ध धी। गार्ग्य बुद्धि विरुद्धा, गार्ग्य बुद्धि विरुद्धा धीर्यस्य। भविष्य मालूम है कैसे बनता है, न जातो न भविष्य, भविष्यानि च भूतानि गीता में आए, भविष्यानि च भूतानि वेद में यह भविष्य भूता से लीट लगा में से होगा तो इट होगा तो भविष्य बन जाएगा, किंतु से गीता में किस में आया द्वितीय अध्याय में भविष्यानि च भूतानि न तो वेद वेदाहम समतितानि चार नत्वं वेद हाँ वहाँ कुछ नहीं है, वो बनेगा नहीं है, वो पुरुषोदरादि यथोपदिष्ट भविष्य भविष्य भविष्याणी तो बहुवचन हो गया, भविष्य का प्रथम बहुवचन, और वहाँ कोई समास नहीं है क्या कुछ भविष्य शब्द लिट लिट सदवा लिट होगा लिट सदवा सत्कर प्रसद दिया ना हाँ तो क्या क्या लोप हो गया, भूदात से लिट सदवा भी सत हो जाएगा, अतः आज सतृषाण जो सत्रिका आया अब सतासी लीटर से हो गया केवल थकार क्या विभा से आया कसे लोग थकार से नहीं वही है क्या सत्तु सत्तु लोग तसे लोग अजात शत्रु का मतलब उसका अर्थ बता दिया अन्वर्थ है नाम, अतः शब्द से पंचम्या संबंधित अतो ऐकात्म दर्शनात् अतो अस्तो जे उसका संबंध किसके साथ पंचम्य के साथ, अतः शब्द से पंचम्या संबंध ऐकात्म दर्शनात् अतः ऐकात्म दर्शनात् न जातो न भविष्य इत्यादि प्रागुत हेतु विशेषण उत्तर व्यक्ति करोति गार्ग्य बुद्धि विरुद्ध धी काश्य यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित इत्यादि श्रुति में आश्रित ब्रह्म इत्यादि व्याचस्य ये परम पर नास्ति ब्रह्म इति ब्रह्म यस्मात् परम नास्ति न च वस्तुअंतरं यतः ब्रवाण्युपास्यं तत्तेह सर्वापद्धस्ति कारणम्। यस्मात् परम अपरम वस्तुअंतर न च यत तत् ब्रह्म तत्ते तत्ते में दो तकार है तत्ते थोड़ा है ये तत्ते सर्वपद्धति कारणम ब्रह्म ब्रवाणी वही ब्रह्म है सर्वापद्धति कारणम सर्व अनर्थ निवृत्ति कारणम तत्ते ब्रवाणी 32 तदुपाति पलमा सर्पद्धति नापृष्ट कस्यचित् भूयात् इसे कौन से 32 33 नहीं 32 32 हो गया 32 हो गया आगे 33 के लिए हाँ नापृष्ट कस्यचित् भूयान् न च न्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवलोकमा लोक आचरत जडव जड़व लोकम आचरते मांडिके में है आचरण का कर्म लोकव्यवहार लोकव्यवहार कुरियात लोक है हाँ लोके के तरह सब तरह मुझे लोके किन्तु पाठ वहाँ जड़व लोक ये मांडिके में ही मांडिक में नहीं मांडिक में नहीं और नेत्र प्रसिद्ध है स्मृति है हाँ मूल कहाँ क्या मिलेगा कि सब नापुस्तक से हुआ तो कहाँ है अर्थ के लिए कठिन नहीं पाठ कैसा है इसका तो प्रथम भाग तो पहले भी ढूंढना था भारती का बड़े महाराज जी का पुस्तक नहीं है द्वितीय भाग तृतीय दो भाग अभी है हाँ पहले था तो जरूर नहीं था तो नहीं था अभी नहीं नहीं मिलता कहीं कुछ कहीं इधर उधर कोई हो गया होगा कहीं कोई लिया होगा कुछ नहीं हाँ उसमें सर कभी कोई क्योंकि टिप्पणी जो बृहदारण्यक के ऊपर लिखा है भारतीय का द्वितीय तृतीय सब पढ़ा के अच्छे नहीं दिया है अब पहले बार नहीं किया किसे उसको पढ़ा हुआ है होगा पुस्तक किंतु पुस्तक इधर उधर हुआ कैसे ने लिया होगा कुछ क्या होगा पढ़ने का क्या है आपने पढ़ाया नहीं एक बार बृहद भारती का पहले बार पढ़ाया था उस समय अच्छा पुस्तक उस समय निकाला था किसके पास रहता था हाँ मतलब उस समय निकाला था हाँ उसके पास नहीं हुआ किंतु वो पुस्तक वहाँ यथास्थान में रखा गया नहीं रखा गया कुछ हाँ हाँ हाँ नहीं मिला हाँ स्लो कैसा है अमूल नहीं हाँ तो मनुस्मृति देख लेना किसके अभी हाँ मनुस्मृति का होना चाहिए कि प्रसिद्ध जो है तो इतने अभी लाने के लिए उसे सूची होगा। इति स्मृति विरुद्धम ऋषि चेष्टित संकत है, ऋषि चेष्टितम कह करके ऋषि तो वेद मंत्र दृष्टा है, यहाँ वही मंत्र ही स्वयं गार्ग्य रूप से स्थित है, तो गार्ग्यों को भी ऋषि शब्द से कहा। गार्ग्य ब्रह्म ते भगवान जो है स्वयं ऋषि चेष्टितम स्मृति विरुद्धम, तो ऋषि कौन से मंत्र दृष्टा है, ऋषय मंत्र दशा मंत्र मंत्र के द्वारा श्रुति के, क्योंकि गार्ग्य कोई तो अलग है ही नहीं, वो श्रुति ही तद्रूप है, इसे ऋषि चेष्टित हुआ न। ऋषि तदि करो तो ऋषि मतलब यहाँ गार्ग्य को ऋषि स्वदेश कहा। तो भी सगुण ब्रह्म उपासक है और ज्ञान उन्हें होने वाला है। हाँ मंत्र दर्शाते हैं, ऐसा हाँ ऐसे ही ठीक। अच्छा लोक में नहीं करना, जड़ पर लोक आचर्य थे लोक, हाँ हाँ लोक तो लोक के अर्थ हो, हाँ सप्तम अर्थ नहीं वो तो ठीक हो गया, लोक हिंदी अर्थ पढ़ लो। हाँ क्या दिया लोक आचार्य थे, उसकी व्याख्या है संस्कृत में न श्लोक में। हाँ हाँ हाँ कोई जरूरत नहीं, ठीक है हाँ वो आगे है, आगे भी मनुस्मृति है। कितने नंबर ये ना पृष्ठ कैसे भी आते हैं, आपके पास है ना मनुस्मृति नहीं क्या, 2 110 द्वितीय का। हाँ हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो लोके लोकम नहीं लोके, वो लोके तो अर्थ अच्छा है लोके, आगे 11 12 दो नहीं होगा, 11 12 तो नहीं होगा। ये अलग है, श्रद्धालु पहले हो गया, हाँ लोके लोके। इति स्मृति विरुद्धम ऋषि चेष्टितम सद न ना पृष्ठ इति मनन्वेतद विरुद्धम अकरोद ऋषि यद्ब्रह्म ते ब्रवाणी इति यपृष्ठ काश्यम अब्रवीत। ननु एतद् नापृष्ट इति विरुद्धं ऋषि अकरोत्, नापृष्ट कस्य व्याति इसके विरुद्ध स्मृति विरुद्धम अकरोत् ऋषि। क्या विरुद्ध है? यत्ते ब्रह्मण ब्रवाणी थी काश्यम अपृष्ट अब्रवीत, बिना पूछे बोलता है। काश्य से गार्ग्यम प्रति प्रथमतः, काश्य का तो प्रथम नहीं था, प्रश्न नहीं था, यदि प्रसिद्ध ही शब्द यद शब्द यस्माद अर्थे यद ब्रह्म यस्मात् ब्रह्म ते ब्रवाणी थे अपुष्ट काश्यम यस्मात् अर्थम यद शब्द तद अभिवत तो ही का ही ब्रह्माणी ही अपुष्ट ब्रवाणी तत् पृछानी अर्थे धातूनाम अनेकार्थत्वात् तन्न स्मृति विरुद्ध इति एकदेशी है। कोई एकदेशी कहता है ब्रह्मते ब्रवाणी जो कहे ना ब्रह्मते पृछानी, मैं तुमसे पूछूं ऐसे कहे तो पूछने के लिए तो कोई विरुद्ध नहीं हुआ। दर्पादिति दर्पादि दर्पादि दर्शनानूनम वेत्य कृष्णात्म दर्शनम कृष्णत्वार्थमतो प्राक्षीत काश्यम प्रज्ञा समन्वितम्। दर्पादि दर्शनात् नूनम अकृष्णात्मदर्शनम वेत्ति कृष्णत्वार्थम अतो काश्यम प्रज्ञा समन्वितम अपराक्षित। दर्पादि दर्शनात् अकृष्णात्मदर्शनम दबित ज्ञान होने के अंदर पर अकृष्णत्वार्थम अतः प्रज्ञा समन्वितम काश्यम अपराक्षित। पूछा अर्थित्वादि ग्रहार्थम आदिपदम अर्थित्वादि ग्रहार्थम दर्पादि दर्पादि दर्शनात् केवल दर्पणे अर्थित्वादि धनम ही चाहता था। अकृष्णात्मदर्शिनम स्वात्मानम गार्ग्यो वेत्ति अकृष्णात्मदर्शी स्वयं आत्मा को जो गार्ग्यो जानता है कृष्णत्वार्थम पूर्ण वस्तु विज्ञानार्थम इत्यर्थक पूर्ण वस्तु ज्ञान के लिए पूछा। यह भी पूछा तो लगा दिया पहले अज्ञानी था तो दर्प था पूर्ण वस्तु विज्ञानार्थम तम प्रति सम्यक ज्ञानार्थम प्रश्न से प्रवृत्ति रुचिता इति सूचयितुम प्रज्ञा इत्यादि विशेषण अर्थित्व यही होने से तो कोई हाँ होगा वो अर्थित्व में तो अज्ञान है क्योंकि वहाँ अज्ञान अकृष्ण वेद क्यों उसके हेतु होते दर्पादि दर्शनाथ तो दर्प दिखता है अज्ञान के कारण और अर्थित्व भी ठीक है धन के आवश्यकता नहीं धन ऐसे तो पहले अनुसार ख्याति इच्छा से गया था धन ख्याति इच्छा हो तो अर्थित्व नहीं तो ये भी अर्थित्व वो भी अज्ञान ज्ञापक है। तम प्रति प्रज्ञा से आया तो अर्थात इसी मत के अनुसार क्या हुआ वो पूछना प्रश्न किया स्वयं पुनः दर्पादि होने से अज्ञानी था अज्ञानी होने से पूछ रहा है। हाँ आगे वो कहा वे बते हुए यहाँ पर ईशा में करें नहीं हाँ हाँ नहीं वो तो सब बन जाएगा ये ब्रह्मते ब्रह्मते ब्रह्मते पूछा हाँ पूछने के लिए नहीं होता अब फिर बाद में उपते यानी आगे आएगा यदि पहले से होता है तो फिर आगे हुए सब कहने के बाद उपते यानी समर्पित होता है वो तो ऐसे एक पक्ष ही हो भी सकता है करके। हाँ नहीं, अजस्त्र तो वाक्य नहीं, ये स्वयं ब्रह्माणी क्या था पूछा नहीं, धातु नाम अनिकृत होता तो ब्रह्म से पूछा नहीं, तो लगाने पर तो उसको लगाएंगे, ऐसे लगाते तो कोई नहीं सब हो जाएगा। अब उपत्यानी जो अंत में कहा, पहले मैं पूछता हूँ कर कहा था, किंतु उस समय थोड़ा दर्प था, शिष्य तो समर्पित नहीं था, ब्रह्म पूछ पूछ करके आरंभ करके इसे पूछा, तो ज्ञान के लिए इसे ब्रह्म थे ब्रह्माणी पूछ ब्रह्म तुमको पूछता हूँ कह कर ये मैं चिंतन करता ऐसा चिंतन करता हूँ अब ऐसा करो ऐसा बताया, ऐसे पूछू कहाँ करके सब बताया, ऐसे भी कभी कभी होता है, अपने पूछना चाहते किंतु अपने मत बताते दृप्त हो नहीं जाना, फिर बाद में जब वो कहता है इतने से ज्ञान नहीं हुआ तो उपते यानी वहाँ शिष्यत्व समर्पित हुआ, तो ऐसे भी हो सकता है। अर्जुन जैसे शिष्य थे हम शादी में हम तो हम प्रपन्न हम पहले तो नहीं कितने कहने के बाद उपदेश ग्रहण करते, तो इसी प्रकार वो एक लगाया भाष्य के अनुसार आगे तो बताएंगे। हाँ एक दिश मत ब्रह्माणी तो पूछा है धातु ना नहीं कहता तो स्मृति होती एक दिशा। हाँ तो आगे अत्र श्रुतिर अनांजस्याद यथाश्रुत माध्य यही कहा, श्रुति उसमें सामंजस्य नहीं होती है, एक दिश मत है तो अनांजस्याद यथाश्रुत माध्य सपक्ष मा श्रद्धालुति श्रद्धा हाँ श्रद्धालुरधिकारी यो जिज्ञासुर्विनयान्वित अपृष्टेना वक्तव्या तस्मै विद्या विपश्चिता। यो अधिकारी श्रद्धालु जिज्ञासु विनयान्वित तस्मै अपृष्टेना विद्या वक्तव्या विपश्चिता विद्या वक्तव्या। नहीं जितने हैं उसको तो मान कर समझता है, अधिकारी तो सिद्धार्थानि विशेषणानि विपश्चिता इति वक्तुस तद अधिगति योग्यता उक्ता अधिगति ज्ञान की तद अधिगति योग्यता वक्ता में विपश्चित है ना ज्ञान की योग्यता है यही विपश्चित है। हाँ विशेषण है क्या था भी नहीं क्या अधिकारी तो सिद्धार्था नहीं है अच्छा विशेषणानी अभी विशेषणानी अधिकारी तो सिद्धार्था नहीं विशेषणानी विपश्चिता जो दे दिया वक्तुस तद अधिगति योग्यता समझ आ गया ज्ञान की योग्यता है तो विपश्चित है वो भी कम नहीं ना ज्ञान की योग्यता है तो विपश्चित है। अधर्मेण तो यह प्राह यश्चा धर्मेण पृच्छति तयोर अन्यतर प्रेति विद्वेषं वा निगच्छति जो अधर्म से कहता है अथवा अधर्म से पूछता है अन्यतर प्रेति नष्ट हो जाता है विद्वेषं वा निगच्छति इसे द्वेष की संभावना करके माँ विद्वेषा वही में आए ना सहनावत मंत्र में तो विद्वेष को प्राप्त होता है। अधर्म से यदि पूछता है अधर्म से कोई कहता है तो विद्वेष होता है। विद्या ब्राह्मण मेत्याह सेवदिस्तेस्मि रक्षमा असूयकाय मादास तथा श्याम वीर्यवत्तमा ब्राह्मणम एत्य विद्या आह ते सेवधि अस्मि मैं तुम्हारे धन संपत्ति हूँ सेवधि धरोहर माम रक्ष मेरी रक्षा करो असुख माँ असुख यकाय माँ दा असुयक को नहीं देना मुझे तथा वीरवत्तमा श्याम तभी मैं वीरवत्तमा रहूँगी इति ये श्रुति वाक्य शायद है ये भी मन श्रुति का 112 अच्छा अच्छा उद्वितीय अध्याय का उद्वितीय जो दो पहले था ना दो द्वितीय अध्याय में 110 111 112 हाँ और ये 114 और 16 कौन 14 अच्छा बीच में कुछ अन्य होगा अच्छा ये भी श्रुति इत्यादि स्मृति इत्यादि विशेषाद उत्तर स्मृति अनधिकार ने विद्या न बाचा अनधिकारी का नहीं करना है न पृष्ठक से जीव ब्याज का अनधिकारी का नहीं बाचा इत एवं परत्वात् इसलिए ना पृष्ठक से जीव ब्याज दिया है किसके लिए अनधिकारी न तद विरुद्ध ऋषिचेष्ट ऋषिचेष्ट विरुद्ध नहीं वो अधिकारी है अनधिकारिणी प्रश्चर्य विद्या न दिया इतर स्मृति उदाहरती पूछने पर भी अनधिकारी को नहीं देना चाहिए धर्म धर्मार्थो यत्र न स्याता शुश्रूषा वा तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजमिवोसरे वक्तव्य कुछ पाठ में वप तो था तो है क्या प तो है क्या क क तो चाहिए वक्तव्य प तो है प नहीं क वक्तव्य यत्र धर्मार्थो न स्याता शुश्रूषा भी न स्यात तद्विदा तत्र शुभम बीज उसरे शुभम बीजमेव विद्या न वक्तव्य व्यर्थ ही अच्छे बीज को लेकर उसने में डाला कोई व्यर्थ है। सप्तमी द्वयम शिष्य विषयम यत्र न स्याताम तत्र शिष्य में यस्मिन शिष्य धर्मार्थ शुश्रूषा न तस्मिन शिष्य शिष्य विषय तद्विधा शुश्रूषा वा तद्विधा उसी प्रकार विद्या देशकाल सामर्थ्य अनुरोधिनी यावत तद्विधा विद्या तद तद्विधा शुश्रूषा विवा तद्विधा तद्विधा विद्या के साथ विशेषण दिया तद्विधा विद्या तद्विधा का विद्या कर दिया धर्मार्थ यत्र न स्याताम शुश्रूषा व्यापी तत्र तद्विधा विद्या न वक्तव्या ऐसे अन्य किया तद्विधा का थे विद्या देश काल सामर्थ्य अनुरोधि नहीं त्यावत ये विद्या विषय क्यों तद्विधा देश काल सामर्थ्य अनुरोधि इतने उनसे ये शुश्रूषा का विशेषण उनसे ठीक होता है अच्छा अभी तो पुस्तक हमारे पास है बड़े महाराज पुस्तक देखेंगे ये वही बड़े महाराज पुस्तक इसका निकला है भारती का तो इसमें के अनुसार टीका के अनुसार तद्विधा विद्या का विशेषण है विद्या का विशेषण से देश काल सामर्थ्य अनुरोधन विद्या नहीं अनुरोधिनी हाँ विद्या का दिया है किंतु किंतु ऊपर से लगता है शुश्रूषा का विशेषण शुश्रूषा वापी तद्विधा शुश्रूषा जिस समय के जो शुश्रूषा चाहिए विद्या का हो तो तत्र विद्या दत्ता न फलवती थी दर्शयितुम उदाहरणम शुभम बीजम एवं सरे व्यर्थ है अधिकारिण्य अपृष्टेना सोपदेष्टव्या इत्यत्र मानव यदि अधिकारी है नहीं पूछे तभी सा विद्या उपदेष्टव्या धर्म तो धर्मार्थो यत्र च स्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा वक्तव्या तत्र विद्येति निषेधादेव लिंग्यते यत्र धर्मार्थो स्याताम शुश्रूषा भी स्यात् तत्र विद्या वक्तव्या निषेधादेव लिंग्यते यदि नहीं तो नहीं देना चाहिए तो है तो देना चाहिए ये सिद्ध हो गया ननु निषेध वचनम बिना नैवं विधि नैवं विधम अस्ति स्मृति वचनम वो तो निषेध किया गया, ऐसे तो कोई स्मृति वाक्य नहीं कि धर्मार्थ है शुश्रूषा है तो वहाँ देना चाहिए, विद्या देनी चाहिए, ऐसे तो कोई वाक्य नहीं। तत्र इतने निषेधादेव लिंगते, नहीं तो नहीं देना चाहिए, इससे ज्ञापित होता है तो देना चाहिए। अयोग्य पात्रे विद्यादान निषेधात्, अयोग्य पात्र निषेध क्या, तो योग्य प्रश्न बिना भी सा दिया विद्या दिया इति गम्यते। अधिकारिणी विद्या वक्तुं गार्ग्यश्चेद उपचक्रमे, हाँ गार्ग्य यह कुत्थ हो गया, तरी योग्यम ब्राह्मणम हित्वा किमिति राजानम उपेत्य ब्रवीति। अधिकारी को विद्या देने के लिए गार्ग्य यदि आरंभ किया था, तरी योग्य ब्राह्मण को छोड़ करके राजा के पास क्यों जाता है। नष्टे इति नष्टा स्वदद्धर अथव न्यायं चाश्रित्य भूमिपम प्राह मानुष वित्ताढ्यं दैव वित्त समन्वितम्। नष्टाश्व दग्धर अथवन आठ हो जाता है, भू न्याय आश्रित दग्धर अथवा न्याय च आश्रित मानुष्य वित्ताढ़ दैव वित्त समन्वित भूमिपम प्राह। मानुष्य वित्त उसके पास धन संपत्ति है और दैव वित्त है समाधि संपन्न है तो उसके पास गया। नष्टाश्व दग्धर अथवा मतलब ये उपदेश करने के लिए इसके पास है कोई श्रोता से ब्राह्मण उसको नहीं मिला और वो दग्धरथ है कोई उपदेश करने वाले उसको नहीं है, धन संपत्ति है अधिकारी है तो ज्ञानी तो है किंतु ये देखा उसको कोई उपदेश करने वाले नहीं है, इतने सो है तो दोनों में कैसे इसका एक क्या नष्ट नष्ट हो गया मर गया, एक रथ जल गया, जिसका रथ जल गया उसका अश्व है जिसका रथ है दोनों का संबंध हो जाता है। इसमें दोनों का संबंध हुआ मतलब ब्राह्मण अधिकारी इसको नहीं मिला होगा इसे क्षत्रिय के पास गया और वो भी सब जनों के पास दौड़ते ऐसे कोई आकर के ब्रह्मते ब्रह्मणी नहीं कहा था अभी बन गया। यथा युक्त संयोग अधिकारार्थन हेतुना नष्टा स्वदग्धरथ वितिथि। संयोग युक्त संयोग संयोग संबंध ठीक है, अधिकारार्थन हेतुना नष्ट अधिकारार्थन हेतुना ये भाष्य में आया क्या, इसमें शायद भाष्य में होगा नष्टाश्वदग्धरत्वीति यथाहु। यथाहु कौन से दूसरे आगे होगा कहते हैं, हाँ दूसरे स्थान हुआ कैसे जैसे आहु कौन से अन्य कहते हैं, हाँ अधिकारार्थन हेतुना नष्टाश्व दधर तो अध्ययन हेतु ना युक्त संयोग संयोग हो जाएगा युक्त है ये भाष्य का नहीं। उत नित्या गार्ग्य काश्य संबंध से फलम प्रकटयति। अच्छा ओम।